إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سي وات سي توفيق ربي عز وجل سي سنو درس توحيد بني عمل سي سن تير بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. وملني سنو بندي بي ويسو ñi ngi taxawoon ci aya boobu nga xam ne sunu borom jalla wa ala ma ngi cay faram fàcce di leeral lenn ci mbinduk doomu aadama. Di ko wax doomu aadama yi ngir ñoom ñu xam mu mel ni loolu sunu borom da cay wone ne fi ma jaar ak yeen étape par étape. Pourtant bu ma neexoon ma def ko benn yoon rek, def ko ci benn étape, ma ngoog ci kun fa yakun ma ngoog, waaye faram fàcceel naa leen ko. Linu bayyina lakum ngir ñu leeral leen mbir yi ngeen xam. Bu ko defee loolu nekk tegtal, mu bokk ci tegtalu xel yi yi wone ne ndekete ki la bind ci étape yi te kooku moo lay faat yomb na lool ginnaaw bi nga faatoo mu dekkal la. Ma ngoog yomb na lool. Yow nekkoo woon mu amal la ma ngoog. Xam nga doomu aadama léegoo-lee nga gis ci ñoo xam ni dañuy sikki sàkk ci dekki, ñenn ñi sax di ko weddi complètement ma ngoog. Lenn nag dinaa la ko xamal. Gis nga ñooñu di wax naan yàlla amul, ay dekki amul, yowmal qiyam amul, du lu ñu gëm de, du lu ñu gëm de. Bu fekkee seen nax yooyu, seen wax yooyu dalaa nax ba nga wooru ci seen wax parce que ñi ngi leen di tuddee ay professeur professeur naan daayoor doctorat xawma nangam ak nangam seen diplôme yooyu bu la naxee ba nga gëm seen wax, ñoom li ñuy wax gëmuñu ko, li ñuy wax gëmuñu ko. Seulement àdduna bi tey dañoo fexe ba jël caaxaan di ko répété muy bari, dañoo fexe ba jël caaxaan def ko léegi liggéey, def ko métier, jël caaxaan fexe ba mu nekk source de revenu. Imaginel buñ jëlee prostitution naan le plus vieux métier du monde, jox nit carte ne ko bu la neexee dem defi ko. Loolu mooy jël yàlla, jël mooy yàlla, jël caaxaan, jëlub ñaawteef def ko métier. Gis nga xolal way ay way ak fecc yëngal ndigg ñu jël ko, parce que gis nga ma ngoog di ci investir xaalis. Ba da ngay gis sax ñi nga xam ni dañ fi nekk di sàcc alalu askan bi, ñi fi nekk di sàcc alalu askan bi te nee ne ñoo yaay ay entreprise moderne lañ. Modernité bi yépp mooy moderniser la manière de voler l'argent des pauvres, la manière de sucer leur sang. Modernité bi yépp loolu la de. Xaral gi ngay dégg yépp loolu la. Man lañ fexee toujours bay nax nit ñi di leen sàcc di roppat seen i dërëm te duñ ko yëg. deureum yoy ñom buñ ko ropaté ci askan bi ba paré fuñ koy yobbu ci tiaxan gi dem ci gala yi soirée de gala wala ci ay concert wala ci ben way kat buy def anniversaire parrainer len ko tuddé len ko ñu jël xaaliss bi investir ko fa waaw né dañuy sponsoriser wala dañuy parrainer est ce gis nga système bi gis nga tout tourne autour du mal lu bon rek ci lay wëndelu ci lañuy investir xaaliss yi bu ko défé jeune yi nga xamanteni ni waron nañu mëna nam seen xal ak seen xalaat ci xam xam xam xamu aduna xam xamu diina dañuy gis ne mais opportunité yi nga xamni mo tijé ko suñu kanam nekul lu dul yëngal ndig des fois ay vidéo damay dab may gis vidéo yo xamanteni ni day triste da gis ñaari africain ku goor ak ku jigen wala lélé africain bu goor ay nit ñuy wéx wër leen di leen caméra ñuy fécc di yëngal ndig quoi manam ben image lamay jox moy lan ki dem ci parc bi quoi parc géologique bi ñu enfermer fe ay mala xam nga ñew diko visiter di len xol di len caméra image bobu lamay jox mané xolal ha ban image lamay jox image bi may jox moy lan moy majordome bi nek ci bir kër gi majordome bi nek ci kër gi ñu japp ko jappé ko ben esclave ya ngi dégg mu wara ñëw di def ay grimace wala def ay ki ñukoy sanni ay pièces de monnaie wala mu ñëw di taaj añak di taaj ndéké ak yu démé nonu quoi kat lañu yéw la culture africaine la culture africaine moy lan ñun nañu nekk ño xamni ño fi nekk di yëngal ndig ñom ñu taxaw na lé quoi di ñu sétane ñu ñoy les faiseurs de spectacle quoi on se donne un spectacle ñom ñu taxaw feulé xam nga tok seeni table di ñu sétane quoi dañ waxante deug yëngal ndig fan la mëna yobbu rew légui nak goor ñi ñep parce que lan parce que dañ fa jël xaaliss duggal ko fa xaaliss bañ koy fa duggal c'est de l'argent sale xaaliss bu tilim Allahul musta'an donc yoyo nonu bum la nax garat yañ cey tapal nit ñak statue yiñ leen di jox naan ki moy de nangam nangam de lord de nangam yoy fi la yam dugal sa bamel ba xam dina la chevalier de lord de lan te fi sen garat yoy haka jara xolat lal musa aka jara khola hasbunallahu wa ni'mal wakeel ala kulli hal ñoñu seen yoyu bum la nax yoyu dañ koy def pour lan pour jël le faux pour mo paraître si image ou bien té lolu mën ta nek waaw la yastawi al khabith wa al tayyib walau a'jabaka kathratu al khabith li bon ak li bax mënul tolo donte def la yim beuri wayu lu bon donc lolou lu jara baye xel bu ko defé kon sunu borom mi ngi leral doomu adama li nga xamni moy jaar jaaram diko ko detayel pour doomu adama gis tarbiya bi nga xamni moy at tarbiyal kamila biko boromam defal muy yar bu mat seuk bi sunu borom tek ca muné wa nuqirru fil arham ma nasha'u ila ajalin musamma muné bu ko defé nak ñu daldi wacc daldi saxal ca fa nga xamni moy ruhum ya moy matrice bi ku jigen ki ma ngok luñu sop ci ben dik bo xamanteni ni buñu tuddu la manam xam nga waxon na la mukhallaqatin wa ghayr mukhallaq ngok fotis bo xamanteni ni benen bi defal nuñ ko mbind benen bi defal nuñ ko mbind ruhum ba dako rejeter ngok bu ko defé nak ba nga xamni defal nuñ ko mbind defal ko formation, sunu borom ne ñu bàyyi ko fa ngir benn dig bu ñu tudd. Sunu borom ne summa nukhrijukum tifla, ginnaaw loolu nag ñu génnee leen ngeen nekk ay gone. Waaw, ñu ne mat gi ñor na, waaw diw judd na, wallahul mustaan. Gis nga, diggante toq man yu ba summa nukhrijukum tifla, ay étapes yu bari la. Am na ci loo xam ne rot na ci ay ahadis, hadis di ko reelal leeral, comme lu mel ni hadithu Abdullah ibn Mas'ud. Loolu nag échographie mënu ko gis. Waaw, loolu moom fiñ toll ni ci xarala xarala lum xarala xarala xarala mënu koo gis. Waaw, échographie mënu koo gis, scanner mënu koo gis, leneen mënu koo gis. Abdullah ibn Mas'ud dafa wax mu ne haddathana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa as-sadiq al-masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba' kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyun aw sa'id. Hadith boobee Bukhari ak Muslim génne nañ ko. Mu ne ku nekk ci yéen rek ci biiru yaayam daañu dajaleg mbindam formation formation mbindam maa ngi wax ci biiru yaayam 40 yawman nutfa 40 jours yoo xamante ni nii day nekk toqent toqu man yu gannaaw loolu mu nekk alaqa maanaam lumb mithla dhalika 40 jours encore gannaaw loolu nekk mu nekk mudra muy suux suuxu yàpp loo xam ni maanaam lu ñu mën a marché la mithla dhalika 40 jours muy 3 fois 40 ma ngoog 3 fois 40 muy 120 jours 120 jours moom mooy lan mooy 4 mois gis nga mu nekk mudra gis nga kon ci période boobu vers les 4e mois gis nga mu ne summa yursalu ilayhi almalak ci la malaaka bi nag di ñëw gis nga moo tax foofu noonu am na ay règle yu ci aju ci ndaw si bu avorté lii génn ci moom avant 4 mois yi lii génn ci moom après 4 mois yi selon loolu yan yaam lan lay impliqué gis nga ndax bu boobaa ndaw si la muy gis après dañ koy jàppe deret wasin wala déet boog ndax lay génn moom la génn noonu ban atte lay am day am atteeg doomu aadama gis nga ñu war koo sangu jullee ko defar ko wala du ko am ak yu demee noonee gis nga diine islam diine bu scientifique la wax gars yi buñ toogee fii bàyyi ba tey ñëw fii di jaay nit ñi science islam yeewu na bu yàgg lii 1400 ans la ko yonanti boxoon 1400 ans ax yi boobu ordinateur amul microscope amul dara amul désert moo fa nekkoon ngelaw ñax xeer ndox wax yu di ko di bawoo ci kaw asamaan di ñëw di ko informer lii gars yi tey lañ ci jot mais ana lu yéeme luñ la fi mën a yéeme li yéeme kay mooy ki nekkoon ci désert bi 1400 ans avant doon wax lii loolu moo yéeme loolu moo yéeme 1400 ans nekk ci désert désert mboye ngaan dara nekku muy wax lii ah allahu akbar loolu mooy li yéeme mu ne nag vers 4e mois boobu noonu ci la sunu borom di yónnee malaaka malaaka bi ñëw ëf ci moom ruux gis nga ëf ci moom ruux ñu daal di koy digal ñeent mooy ñeenti kalimaat ñeenti kàddu wërsëgam mu daal di koy bind digam jëfam day texe wala du texe li échographie mën na koo gis wërsëgu gone gi. Xoolal ci biiru yaayam lañ ko fay bindee vers 4e mois bi, loolu écho mën na koo gis ndax mën ne écho ma sama wërsëgu doom waay. Xam nga l'islam lim rawee science bari na, ah moo tax kuy wedd islam ngir science kooku kenn gënu koo nekk yéefar. Kii weddi islam ngir science, non non lii mënuma koo gom parce que science mënu koo prouver, kooku kenn gënu koo nekk yéefar. Yéefar bu ñuul kuka ngi noonu gis nga ko digam ma ngoog day texe wala du texe. Wallahu almusta'an. Kon gis nga sunu borom tarbiya bi nga xamante ni nii moom lay defal doomu aadama ma ngoog mu ne kon mu génne leen ngeen nekki gone, ah gannaaw loolu nag ngeen daa di nag àgg ci am toll ci am kàttan ci nekk ñi waxambaane gis nga. Mu ne am na ci yéen ñoo xamante ni nag daañu leen faat ñu teel a génn àdduna, waaye am na ci yéen ñoo xam ni daañu leen bàyyi ñu dund ba magal ba toll ci magal foo xamante ni nii dañuy delluwaat ci ñàkk xam gannaaw bañ xamee. Ñu ne dafa naax sama maam de dafa naax sa cay. Allahul musta'an. Xool a doomu aadama rek li ko entouré yëpp faiblesse la, li ko entouré yëpp presque ignorance la. Wallahul musta'an. Loolu moo tax doomu aadama soxla lumière, soxla force spirituelle boo xamante ni nii dafay mën a évoluer, mën a remplir, mën a épanouir gis nga au vrai sens du terme. Waaw au vrai sens du terme dafa soxla lumière spirituelle gis nga pour mën a épanouir. Manque-manque yi ko wër, lëndëm-lëndëm yi ko wër gis nga lumière spirituelle boobu moom moo mën a combler manquement yi, moo mën a éclairer li nga xamante ni nii moom mooy ñuul-ñuul ak lëndëm-lëndëm yi ko wër. Wallahul musta'an. Bu ko defee mbokk yi ñu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal leen ko, defal ñu taysir defal leen ko, defal ñu aafiya defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.